بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وقطب الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيرتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح صلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية، ولذا عطف سبحانه وتعالى عليهم بقوله والموعظة الحسنة، يعني عظهم برفق ولين، يريد أن يذكرهم بوعيد الله تعالى والتخفيف من شدة عقابه وتذكرهم دفوف ده ثم عطف بالمرتبة الثالثة وهي إذا هبط الإنسان إلى أسفل سافلين بالبعد عن الله تعالى وأخذ يحاجج عن أباطيله والتمسك بضلاله. قال سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن في إبطال حجج أباطيلهم إلى آخره. وكنت تاي بيبي اسي نيغي يامونتي الداعي بك لك بإذنك يا دي تي صلاه الغيبيه دي مير ينت بي صلاه سانكم كخمن مومي ادي ووتي di sukkandiko ci yow yalla jëm ci yow manam ñeël la manam ngir yow kesse mu wote jëm ci yow di sukkandiko ci yow ci sa ndigal manam kon ne mom moy lool day melale yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ci ne mom kat day wo minde fi di len jëme ci yalla mais di sukkandiko ci yalla subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne non la ko borom subhanahu wa ta'ala digale ne ko ed'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'zati hasanati wajadhum billati ahsan na ed'u ila sabili rabbika bil hikma wotal nga dem ci say yoonu borom subhanahu wa ta'ala me nga tek ko ci ak xarañ xarañ gogo nak sages gogo nak mom lay wax ni fi mom moy wote gi ñu wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala sans mu taxawal ay manam ay lay yu deugar yu koy taxawal wala bok ay ay barahin manam mom moy ay firnde yu leer manam moy preuve voilà te lolu martaba la manam bi martaba dafa xawa jafé pour nit ñi di ci wo manam wo parce que ci minde fi parce que ndax minde ñi ci top ñi nga xamantene ñom sans argument sans dara dinañu ñew rek wo matu top ñoñu bari wuñu parce que li tax nak bari wuñu moy li ëpp ci minde fi ci nit ñi manam nga xamantene dañ lay di wo jëm ci yalla dañuy soxla wo dañuy yitté won leneen lu bokk ak yalla borom subhanahu wa ta'ala ngir lan manam ngir top gu metti nga xamantene mom lañuy top seen banex bakkan kon loolu mom motax wota gogu non nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala wax ci ay bo manam muy parti bu ñëkk bi te mom moy bil hikma manam ci sagesse bobu non manam moy wala ñu wote rek ci ndigalu borom bi subhanahu wa ta'ala manam nga xam tane lolu c'est strictement pro et profondément spirituel côté bobu lolu ñi ci mëna wot ñi ci mëna wuyu ci bir minde fi moy ñi nga xamantene ñom ñoy borom selata yi ak borom japp ndal manam mom moy assise ñi nga xamantene dañu am ak selata am assise bu mat sekk ci selata gogou nek seen xol ba pare lap ci djublu gi ñu djublu ci yalla ñoñu mom buñu len wowe dañ leen di jëme ci yalla nañ lañ dem ci yalla ñom dañuy dem koku bo ne ko nañ dem ci yalla day dem ci yalla lool mom motax xéttu genre nit yoyu ñom ñoy soobu ci yoonu yalla parce que ñom la yalla rek ñor ñu bëgg dem rek ci yalla sans leneen voilà souvent nak yoyu nak dafa and ak argument manam du and ak ay argumentation yu bari souvent parce que xam xam ya cey wax ya cey nek dafa dugg ci benen domaine bu bokut ak domaine bi nga xamantene mom moy domaine bu général bi moy am bi dede mais lolu ci khas khas la manam dafa jago dafa particulier ce qui veut dire que ni boy nat mbir mi ci parce que sharia manam ñu ñew boy alcorane hadith yi manam ñu ñewé ci sen maana yi zahir yi dañoo nek yo xamantene dafa global ñep xam nañ ko et que lolu c'est argumenté c'est voilà mën nañ ci nat manam ay natuway daf ci bari mais quant à li nga xamantene nak ay dafa aju dafa gëna profond ci bir lool manam ay mana yu xoot la ay réel haqaiq la ay kay futu hatta ki kushufat yu xoot yu nekk ci bir ay alquran yi wala ci sar yi ak yu nekk ci bir hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam manam loolu dafa nekk lo xamantene accessible manam loolu souvent souvent développer ko ci ay arguments danaka dina amna mais sauf que ki nga xamantene mom ci zahir rek lay nek ni mom day japp ne waji dafa manam dal en gros nga argumenté ko nga bañ ko argumenté ala rigueur presque ben la ala rigueur presque ben la parce que lutax parce que xoot gi mu xoot ci walu gogou souvent du nek le premier sens c'est à dire que du nek le sens apparent day nek ben sens bo xamne day laqatu day neubatu day xoot ci bir mbiri hein lolou mo indi manam keni ñi ci wuyu moy ñi nga xamantene seen xol dafa sel ba pare ñu am jappandal ci mbir mom ba pare ñu nek ay nit ño xamantene dañoo bëgg rek dem seen borom subhanahu wa ta'ala manam seen dañoo lap ci bëgg jublu ci seen borom subhanahu wa ta'ala ñoñu mom ñu leen wowe loolu mom motax nitu yalla bi nga xamantene day wote jëme ci yalla mais ci ndigalu yalla koku ñoñu lay yobale ñoñu lay mëna yobale loolu mom motax nitu yalla bu mag di japp nit ñi di leen yobbu ci yalla bu tassé ñu mel non de leen di japp yobbu leen ci yalla mais ñu melul nonu ñu du leen yobbu ci yalla ñom benen façon wo la leen di wo da leen wo jëm ci yalla mais pa bil hikmati manam hikma bobu manam ha xamantene mom moy aju ci walu tarbiya bi tarqiya bi ak yoy lolu ñom du concerne lolu ñi nga xamne ci yalla rek lañu bëgg jublu légi minde fi de manière générale nak liñuy wuyu moy bi nga xamantene mom la wax né mawizatul hasanati manam moy ñi nga xamantene dañ leen di wara war dañ leen wara xup nga mawaza dëng mawaza mu ngi joggé ci waaza waaza ya'zu mawizatan leetam dañu wax al waazu moy ak warate ak xup ñoñu tamit ci bir minde fi du ñepp amna ñu bari ci minde fi yalla defal na len lool moy ne naturellement ci seen xol yalla daf ko moñé anam go xamne man daf leen ko daf leen tabaxé anam go xamantene boñ leen waré dinañu mëna am effet ci waru gogou manam nga xamantene so leen ragal lowé wax leen la nga xamantene mom moy xew ci aljana ak sawara surtout sawara nga tital leen ci lolu wax leen xéetu mbugal yi xew ci bammel wax leen tamit li nga xamantene manam mom moy li aju ci ñu ñëk ñu comme aad samud ashabul aykati wa madyana qawm lut ñu ci yent yalla lut alayhi salam ñu yent yalla nuh alayhi salam nitam ni et cetera ak mbugal yi nga xamantene mo leen dalon ak ñom fir'auna ak ñam manam wa keureum manam bu labal bi len borom bi labal subhanahu wa ta'ala et cetera ak xet yoy ak yu bari warate di tuddu manam ay xet nit ño xamantene li len yobbu sawara xeyna ñom jappu wuñ ko won lu graw waye lu graw ak graw la comme niko hadith yu bari di waxe comme par exemple ñi nga xamantene sen lamine dafa ñaw comme limi wax ci né jigéen ñi li tax ñuy gëna bëri sawara moy loolu moy bëri giñ bëri rebbata mo tax furna laana wa tax furna al ashira gis nga du ngeena bëri loléen di rebbata manam di wax nit ñi ñu ñaw ay sa bokkut mala nangam wala wax du ñaw xass leen gëd ki wala hein wala lolou bari bimu bari fi ñom motax ak tamit le fait que ñu wéddi dëkkale bu rafet to dëkkale ñoom so leen defaloon dëgg nga voilà téméré at so leen doon defal lu baax benn yoon dong juum wala la nga leen doon defal xeyna wañéku wala yu mel noonu rek ñoom fa lañuy taxaw ne mu musoo leen defal dara musuma fàttali ko foo ma defale lu baax nangam voilà xeet yu mel noonu ak yu mel ne comme bi mu doon wax naan ñii li leen dugal safara ba li leen di tax ñuy mbugal innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir bal huwa kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bi namima wa amma al-akhar fa kana la yastabri'u min bawlihi ci walu benn la la yastanzihu min bawlihi hein voilà manam nga ni ñi nga xamantene ñaar ñi ñi ngi leen di mbugal ci seen bammel yi te pourtant mbugalal wuñ leen lu reuy en kay lu reuy sax la manam lu reuy fi ñoom kenn ki moom daan dox rek di rambaaj moom affaire yooyu de voilà jàpp wuñ ko lu garaaw di wax ci kii bu demee toxal ci kee la kee waxoon et cetera voilà amma keneen ki ci des moom daanul ferlu ci bu tuuree ndox ba pare wala boog la yastanzihu min bawli ci beneen riwaya la yatanazzahu min bawli ci beneen riwaya la yastabri'u min bawli voilà doonul moytandiku doonul ferlu doonul moytandiku woon saw maanaam saw yi di dal ci yaramam wala muy dal ci yéeram et cetera voilà kooku loolu lañ koy mbugale voilà wa rabbana hadith istabra'u min al-bawl fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu wala de len ferlu bo len deme won ak bu fara wala bok man bon toure ndox wala ngeen moy tudiko muy dal ci sen yeri wala sen yaram yoy parce que day tax bo su sobe bi ak sobe bobu do len ci meuna julli wala muna te li upp ci mbugalu bammel fofu lay joge voilà et cetera donc manam di war nit ñi di leen xup ci yu mel non di leen wax ne ah attention li mën na waral nangam amna yo xamantene japp voilà manam ak argumenté yoy ñoñu nga wo leen jëmle ci yalla ci yu mel non di leen ragal lo di leen tital xet gogo lolu bu nit ki amé xol bu mëna nangoo bu waral rek bu tit rek koku baxna mais nak andak aussi warate ki dafa wara andak ak manam ak jappandal manam mu andak anam ci anam gu rafet gu anam gu andut ak bousculer manam bu andak fair play non mais surtout ak noyal tamit voilà mais lolu moy ñaar kon ce qui veut dire que ni manam il faut nga manam nit ñi lool la dang leen di ragal lo dang leen di titel mais dang leen di aussi yaakarlo parce que lool mo meuna nek lool mo jaadu li jaadul moy nit ko parce que lool dafa am ñaari extrême yi dañoo danger en fait baxul dafa dangereux même parce que bu ñëk bi day indi laxisme bo xamantene après finalement nit ñi lu la neex la ñu dëkke parce que tout simplement jafrañ affaire yi mom bamba gi massa na ba pare voilà et que après voilà de toute façon ñom amuñu dara luñu war ragal parce que ñanga aljana ba pare dé dal mo mo ñewul rek motax xeyna gisubuñu aljana gogu ñuy wax té mu neex lool et cetera manam moy xétu di wax rek tout temps di yombal mbir mi di woyofal di ki lool extrémité bu graw la bu dangereux parce que da ngay surtout ñi nga xamantene dañu noy bok duñ mëna xamé ñoo ngi day tax ba ñuy dugg ci yu bon yi def lu leen neex et cetera tout ça wala yoy loolu jarom ak dëkk la benen extrémité bi tamit dafa graw moy tout temps di xup nit ñi di leen tital di leen fuñ toll manam nga xamantene amul benn limite ci côté bobu manam tout temps rek que ni ñom japp nañ ni fim toll ya bëggu ñoo dé parce que dañuy dem sawara après wuru manam c'est comme si loolu la loolu tamit Voilà. Voilà. Et que affaire yi voilà, et que buñuy dé sax déjà fala affaire di tambalé parce que déjà ni dafa tang dafa metti hein yu raglo lañ fay gis déjà et puis de toute façon té faaw ñu jaar ci lu mel non ndax dé non la mel de toute façon té ñëpp ci yam xétu bobu tamit baaxul maintenant nak effectivement dé dafa am ci ñu muy neex am ci ñu muy metti comme yowal comme li ci tégg ñi nga xamanteni ci yoon bu baax fi dañ nek ñoo amul y a pas de raison pour que sen affaire du metti ñi nek ci yoon bu bon bi y a pas de ñom sen affaire du metti yalla ni la doxala mbir manam aussi limite bobu ki bobu amna alcorane comme niñ ko waxe li tout temps day wax manam day pondérer affaire voilà bu waxe ci xolal alcorane setul alcorane fumu waxe ni dem aljana nangam innal ladhina kafaru min alkitabi mushrikina fi nar jahannam khalidina fiha ulaikum sharrul bariyah dan innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu fumu waxe sawara wax aljana fumu waxe aljana wax safara fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara gisna wa wala xolal fa amma man uti kitabahu bi yamine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura xolal après nga gis mu fim dewe ci wa amma man uti kitabahu wara adh-dhahri fa sawfa yaru subra gis nga fa man saqulat mawazinu fa ulaika hum muflihun wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun ak amna ci al qari'a tamit fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya law da fek amna fa amma man taqrat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya okay da do amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya ap profondeur non la al qari'a doxal innal insana la fi khusr dan illa allatheena amanu wa du al qur'an tout temps non lay waxe fa amma alladhina su'idu fa amma alladhina shaqu fa fin nar deug hum fiha khalidun wa ma damati samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka wa me khol wa amma alladhina su'idu acha mu dal contentam ñi texe ñi sel balance 10 ñi sel balance wal wacc koyof ñi ñu jox loxo ci seen téré ci ndey jor ñu jox seen téré ci tamal ak wala seen digg ginnaw ñi dem sawar ñi dem aljana ñi perte ñi gagné ñi texé di ñi jëf lu baax ñi jëf lu bon ñi jëf lu baax li moy sepp ñi jëf lu bon li moy sepp alquran non lay waxe ala kulli hal du nek fi di wax tout temps manam nek rek ci nan ni dem aljana ni gis ni def fi ni nangam leg nak mu am effectivement mu gëna guddal ci ñi dem aljana leg mu gëna guddal ci ñi def safara lool tamit leg mu am ci yenn saari mais principe de pondération bobu da fi nek tout temps bu waxe ci ñi dem aljana mu wax ci ñi dem safara bo xolé même a nombre de ay yi wax ci ñi dem aljana moy même nombre de ay yi wax ci ñi dem safara yowmal qiyamati ñafay gis nga bu waxe ni ñi wa ñi lay mel wax ci lu metti day wax ba mu dess xana ñi de ñom ci li lañu ne jour bob wala oh lool la tamit mel ni bon moy comme ni ñu bari di di def nga xamantene amul du am ben da ngay gis d'ailleurs ben ñen ñi dañuy cultiver ben laxisme mais bu extraordinaire fim tolo dootu ñu sax ñëmé wax né manam bugulu bammel amna tim bugulu bammel amna et puis ñen ñi dañuy dem ba nga xamantene dañuy fa né yowal xéwat yeen fay wax yépp tellement duñ ko wax ba nga xamantene dañ koy mujj sax par le pire moy non seulement duñ ko wax mais dañu mujjé di caricaturer manam ay ci wax wala hadith ci wax ay nit ñi dañuy dawante ay yoy ñom dañu japp né non lool xana ay lepp la wara doon moy non yoy xam nga yoy bon xam nga warate yag la quoi xam nga kaw kaw yi xam nga comme par exemple yenn mbir yi nga xamantene day xew ci bir bammel ak té ay netali wër yu joggé ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam wax ko yu mel nonu dañuy gis ñeñ ñi nga xamantene dañuy dem ba manam même affaire bobu sax dañ koy minimiser ba nga xamné manam dañuy mujju sax di caricaturer japp na xéena wala waaw xana mom yalla mom xana kaw kaw la mom ay jaan lay wax ay nangam ay ci yoy alors que pourtant yoy ay chose yu réel lañ c'est parce que nit ñi wala ay mbir ay jëm yu raglo ci bammel yoy existé nañ comme ñu dul julli ñi comme jaan yoy nga xamantene ñoy ñew di leen sonal ak yoy existé nañ bir safara yoy am nañu et cetera aljana tamit dafa neex voilà et cetera donc yoy ay réalité la sont des réalités et que niko yanti bi sallallahu alayhi wasallam waxe ni lay amé faut pas croire que nenen dana mbir mi du amé non and ak lañ tay wax yépp nak suñu xel atta nu ko fo nga dem bo fofu wala bok yalla manam defal la ak ubbe ko gu reuy ngay meuna xam deug deug lolo namu mel mais d'autre façon nit ñu normal ni duñu xam lolo duñ ko meuna attan duñ ko meuna gis seen beut du ko meuna tey seen xel du ko yalla darul yanu mana fa ñom sino dañuy jommi dañuy def en fait buñ ko gisoon wala ñu xam deug deug namu mel dañuy jommi comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam la fa nek ci aljana ci xewal beut musko gis deug nop musko deug hein wala comme li alquran sa wana ko mom ta ta'lam nafsun mal hein ukhfi lahu min qurrati a'yun wala nit du xam lañ ko laqal ci aljana ci li nga xamantene moy set do beutam mais non la mbir mi metti bir sawara tamit donc groupe bobu ñom loolu lañ xam motax li différencier groupe bu jëk bi ak bi moy bu jëk ba yalla mo leen ñor ci yalla lañ jëm ñoñu manam voilà dag leen loolu mom ñom loolu rek moy seen problème ñom amuñu problème dem aljana dem safara yowmal qiyam ni lay ki cela ne veut pas dire que duñ ko baye xel mais que ni du loolu moy seen objectif ultime voilà loolu la du lol moy sen objectif ultime moy yalla voilà kanta bi groupe mom ñom ñaaral groupe bi ñoñu nak bo len waré xup len yoy fatali len ñu jëk ni la len dalon ni bo len defu ndang yeen nit lol mën na len dal et cetera ak yu mel non lolou day tax ñu tit nga wax len aljana ki ak sur sawara nam mel fofa ñu moytandiku ñu ragal ñu ragal moytandiku ay mbugal bamé lélen mëna dal ñu mën ci tit ñoñu loolu moy sen caractéristique et que sans loolu bu yoy amul won ay warata yoy nga xam di leen di tital ak yoy ñom ñu xamné fim tollu aw safara amul mu lér leen ni safara amul kon lu leen tax lañuy def comme leen tax lañuy def da nga ci gis ño xamantene parfois dañuy dem ba nek ay nit ño xamantene ay royu kay lañuy doon manam entre guillemets dañ lan di top vraiment ci walu diine gek yoy ñuy wax yu garaw ay ne masalan lu demé nek manam di wax yo xamné bon yu garaw manam ci normalement ko ñuy roy mais sino ci awam yu garawul trop tax ko garaw trop sauf que waxin bi mo garaw même ci awam yu waxin bi moy garaw moy lan ay par exemple bu adana amul won mom dootuma jaamata yalla wala bu sawara amul won bu sawara amul won dotuma jamot yalla ak xet yu mel non han parce que yoy dafa graw lolou moy en réalité yow sawara kay jam ak aljana mais pas yalla yalla mum jamou sa intérêt nga nek di top manam ce qui veut dire que selul voilà selul loko def di mom yalla mum kesse te yalla dafa diggu dafa beggone nga jam ko mom kesse nga selul def yi mom ngir mom kesse deng kon li tax nak deuxième groupe bi ñom ñu xaw mel non ñu mel non parce que lam sen banex lañ tok lu bari légui nak lool lay wax na mu ne légui nak mu am kon troisième groupe kon premier groupe bi moy bil hikma ñaaral bi mu no wax tax sana ñettel bi mu ne waliza li mota atafa mu dal ci bolé subhan dedet bu fofu summa top ok top atafa mu dal di toftal bin martabati ci martabati as-salatu bi ak ñettel wahiyata moy iza habata bu roté al insanu doom adam bu ndermelo wala habata bu ndermelo al insanu doom adam nan day habata moy lool moy jugé ci kaw lool moy habata jugé ci kaw rot daan moy ndermelo une chute voilà voilà bu deug nga iza kon habata bu ndermelo al insanu doom adam ila asfali ba ci fa gëna suuf ci safilena fa gëna suuf xamal ma alquran alquran di junjou nan fa maral na asfala safilena top dañ ko dello ko gëna suuf ci fa ne gëna suuf bil bu'd ci sori anillah yoli bur yalla ta'ala aji ko wa akhadha mu dab japp nak manam muy nek nak legi yu haaju di layante kan abatil ci ay manam di layal ha di jema defandre ay chaahanam wa tamassuki aka sukandiku aka ngoy bok bi dalalihi ci ci sankotam lolou bu amé nak manam légui nak mu am kon une troisième groupe xam nga amna groupe bu ñëkk bi wax nañ la ko moy ñi nga xamné ñom ci yalla rek la ñor ci mom lañuy dañoo sell ñom ñom nekkunu fi pour di topoto affaireu ñi nga xamantene mom moy ay ndax damay dem aljana ndax damay dem sawara du lolou ñom yalla lañ bëgg dem ñoñu dañ leen di wo bil hikma ce qui veut dire que ñoñu dañ leen di wo pour tarbiyé leen pour yobou len ci yalla ñaaral groupe bi moy ñi nga xamantene nak ñoom dañoo laaj ku len war xup len ñu tit jaaxle ñu tit xamne ye buñ deful attention bo moytul dañ dem sawara te safara mom fofu tax ko neex et puis arrangé wu len parce que dafa metti et que d'ailleurs buñ amna ñu wessu ño xamantene ñoom jekkuñu fi te ñi wessu won bañ jaaré fañ waru wona jaar fa len yalla jaarale mi ngi ni netti nako ci alquran wa ad wa samud qawm nuh et cetera han ashabul aykati han aw qawm tuba ak ñu leen ak ñeneen ñom ñep han la leen dalol xam nañ ko kon nak nañ def attention bon ñoñu lool da leen di title et cetera ñu dem di jaamu yalla di def mais ñom bon ñoñu moy deuxième groupe bi mu am nak troisième groupe bi moy ñi nga xamantene ñoo malgré loolu yëpp xewna waye ñoom dañoo wacce seen bop dañoo ndeurmelu manam ci seen jikko yu ñaaw ak seen manam seen nature bu bon tax bañu wacc fa gëna suufé ci yi gëna suufé ba mujjé yees ñi nga xamne ñoom ñoy njaay alli jur gi ci sori gi ñu sori yalla borom subhanahu wa ta'ala ba paré ñuy nekk tamit di lay di dëgeural seen ay lay tout temps ñu nek di argumenter pour mëna taxawal seen tiaxar ya ñu nek ak di ngoy ci seen tiankute yi yoy nak qala ci la waxe nak subhanahu wa ta'ala sel nga mbur yalla ta'ala kawanam wajadiluhum te nga daggasante ñom billati ci anam ak ci li nga xam tane yi lolu ahsanu mu gëna rafet manam kaddu yi gëna rafet ak tamit voilà manam fi ibtali ci di yaq hujaji lay abatilihim seen tiaxar manam ñoñu tamit fo nga mën argumentation bu deugur pour seen tiaxane nga diko mabal comme atay comme ñi tiaxal kat yi rek nafiq yi yefir yi de tout bor hein nitu tiaxane nitu bidaay il faut que nak à un moment donné nga man lolo nga man seen tiaxane nga mën koy dajj ci ay argument yu deugar voilà donc en fait ci ñetti distinction yu def ñetti groupe yi ñoo ci gëna ñoo ci gëna doy wa voilà qala waxna yenente bi mom sallallahu alayhi wa sallam salam dama dol ko mucc xena na da jamono nga xamne wota na wona abu sufyan aba sufyan na moy abu sufyan na sahr ibn harb radiyallahu anhu farda na bi manam bobu tubagul won yow ma xot bisu xot waxat fek nak deug deug waqarat na fi sahaba sahaba ma waqalaraton mom moy xew xew bobu nga xamantene sahaba radiyallahu anhu non problème bu mag bobu xot bañu gañ ki ray ci 60 personnes nangam ciono gu ñeen ñi ñu jam leen ñu am ay problème nang manam dal affaire bi do yor lool bañ ni yantou bi sallallahu alayhi wasallam day manam ñu ne yantou bi sallallahu alayhi wasallam ray nañ ko ñom lool lañ yaaka lool gaay ciow loolu commencé am nit ñi commencé jaaxle tit xamatu ñu ci lu ñu nek et cetera dénga légui nak ndaysan sayyidna omar ak sayyidna abakar radhiyallahu anhum ak ñeneen na ñu nekkon ci ginnaw montagne bi tok ki gaay ñew manam di brandir sen arma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamit nekkon sen wet muma bobu deng jaa mu daadi ñew nak mu abu sufyan ila al mahalli dem ci beru alladi bi nga xamne ittamaa mom lañ dajja alayhi ci mom waxata deug deug kaan nekkon na mom han mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kaan nekkon na ko xamne manam wala bok mom mom ci bopam abu sufyan majru xande ku ñu jam baadama ginnaw bi nga xamne hada ci la songo raqtal xex bi leng manam bi nga xamantene ci la xex bi tangé won nonu qala murad wax lahum ne len neren afil qawmi ndax nek na ci nit ñi ci bir nit ñoo muhammadun manam yenté bi sallallahu alayhi wasallam qala mu wax lahum ne len sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam te musul ko yenté bi sallallahu alayhi wa sallam ne len la tuju bu bu len ko ton fa sakatu ñu nop manam ñom kon sahaba ay radhiyallahu anhum ne ko ñu ne ndax yenté bi sallallahu alayhi wa sallam ñu seen bi yenté bi ne len bu len ko ton suma top na daamu wax na afil qawmi ndax amna ci bir nit ñi abu ibn abi quhafa wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu quhafa qala mu wax lahum ne len sallallahu alayhi wasallam yantu sallallahu alayhi wasallam ne len la tuju bu len ko tonde suma na daamu da top mu daal la na afil qawmi ndax nek na ci bir nit ñi ibn khattab mo sayyidina umar ibn khattab radiyallahu anhu wa ta'ala bi qala mu wax lahum mom yantu sallallahu alayhi wasallam tontu len ne len mom ne len sallallahu alayhi wasallam yantu sallallahu alayhi wasallam tontu len ne la tuju bu len ko tonde bu len ko tonde de fa qala mu daal wax liman ma'ahu ñel ñi nga xamne ñom ñoo nekkon yoon ak ñom amma haula gis nga amma ndal nga haula gaay faqat deug deug ka fay tumuhum manam manam ka fay tumuhum moy regle ngeen sen problème sen problème manam moy day nañu ki nañu manam fegal nañu voilà fegal nañu voilà moy sen problème régler dañ ko de toute façon doot ñu leen am indite ki parce que ray nañ leen voilà yuride mu ngi ci nam ne an na kat bihim ci ñom xiwamul la nekk won xiwamul amri taxway mbir mi manam ke ni l'islam bi dal bo gisee mu melni ak fi mu taxaw yef manam l'islam ni muy doxé liko waral yop moy ñi la won yend bi la won la sax sen abakar sen omar comme que nak ñoom légui fi mu tollu ray nañ leen accha légui jeexna problème bi jeexna l'islam bi jeex voilà waye fa lam yasbi manu wona muñ hin omar sayyidna omar radhiyallahu anhu hina idin boba wastakhaffa daadi feñ daal fa na daam woko ne ko bal dig dig bal fi nek nak moy baqiya des na la ka ñel na ma lo xamne yuxzika dana la gatchel te gatch Allahu Yalla bi ci lool manam mu daadi jik tontu ko ne ko ah li lay Yalla gatchele des na fi watay manam fa qala munako lo ñel ko abu sufyan ne ko radiyallahu an shuduka manglay an shuduka allah manglay manam manglay ñaan ci yalla manam manglay manam ko xet gogol ko wala laj ñaan la lako ci yalla rek ngir yalla rek leer wax ma di manam moy lool manam moy wala tukku na la ci yalla wo na la ci yalla ya omar ya omar manam radiyallahu anhu akuti la ndax rendi nañ ndax ray nañ bok kan Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am la wala dit qala yantib manam muneko Sayyidina Umar radiyallahu anhu niko loho ñel ko niko la dedet wallahi watna ci yalla ne wahyun ci dundu al ana legi ni mi ngi yasmo mi ni ni ni yasmo mi ngi deg kalam ak sa kaddo qala mu wax lo ñel ko niko anta yo asdaqu ya gëna deggu indi faman min ibn qami'ah ci ibn qami'ah thumma tafna qala wa abu sufyan nako wana da mu dadi wota bi ala sawtihi ci kadom ba ci kaw nako u'lu hubal manam hubal senu yalla lawon wala manam na way manam moy vive hubal wala lool moy waxlo wala yekiti ko wala yekiti ko moy vive hubal vive hubal waxlo hubal denga huwa mom day a'zam wala manam hubal bobu huwa mom a'zam moy ki gëna mag ci asnam yi seen yalla yi dañ jaam seen xërem yi kanu nekkon na ja'aluhu diko def fi jawfil kaaba ci digg kaaba gi ya'buduna ho diko jaam manam ñu dañ yene ke yene ni sax ci ancienne lañ nekkon non ci auto mais ki mom hein ki ci dess hubal mom ci digg kaaba gi lañ ko defal ci bir diko jaam deng kon nak fa qawluhu wax jim wax ne u'lu hubal manam moy yekati manam no hubal dal yekati ko na han wala bok yemuna ci magay hubal wala moy vive hubal manam manam kon azhir manam feñalal dinaka sa dine ayyuhal ilah yow mi nga xamne yow yaay bur bi buñu jaam qalam waxlom ne len yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu sol ko doliko mucc qulu waxlen lo ne ko allah bur yalla a'la mo gëna kawé wa ajal te mo gëna mag allah bur yalla a'la mo gëna kawé wa ajal mo gëna mag manam ñom dañu yalla manam hubal dafa mag dafa yëkëti ko yoy mom nak mu koy wax ne ko dedet yalla nak mo gëna manam tontu len lolu ñu dool koy tontu fa inna li wër wër moy hadhihi alqawlata bi li wax lam yajid du am laha diko ñeel dafian lu koy jagn li annahu ndax mom abu sufyan day xam li wër moy yalla mu xam na ne anna laha naka yalla kan li wër wër moy la ya'ludu fiyati ka alayhi ci kawam shay'un dara subhanahu wa ta'ala mom kon abu sufyan xam na lool c'est que en fait parce que ñom xamoon nañ ni amna yalla bu gëna kawé ñom yalla allah xam nañ ko mais sauf que dañuy wax ni ñeneen ñi ñi jamm manabuduhum illa li yuqarribuna ila allah zulfa ñom loolu lañ daan wax ñi jaamuñ leen loolu ne dañuy jégué ñal yalla bi ci kaw manam yalla bu kaw bi nga xamne mom mo gëna kaw ñepp ñun ñi jaamuñ leen parce que ñom rek dedet parce que tam ñom dañuy permettre ñu mëna dem ci ñom ñu gëm ñoo jégué ñal yalla legui ce qui fait que motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam leen wax leen leen yalla nak mo gëna kawé mo gëna mag yow yaangi yëkëti hubal mais yalla mo gëna kawé mo gëna mag té loolu mom abou soufiane xam na né affaire bobu du ci am réponse mënul wax né yalla hubal gëna mag yalla parce que mom ñom ci seen jëmmi bobu seen idéologie moy né hubal buñ koy jaamu c'est pour mu yëg bu leer ci yalla voilà dëng suma top nada mu dadi wo abu sufyan dadi wax la deral dan fa qala muné inna lana ñun day ñel nañu al uzza manam ja ben yalla la buñ dan jaam ñom tamit al uzza manata thalithata al ukhra on al qad wax wala uzza way det uzza lakum di len ñel uzza xam nga ki la féminé la ci aziz manam aziz yalla bi al aziz mom lañu féminé def tuddé ko azza ak wala man nan mom lañu féminé defal féminé tuddé ko manat lenga qala mu wax fa qala murad wax yannabi sallallahu alayhi wasallam ne sallallahu alayhi wa sallam yalla yalla yoy ci mom sallam ta musul qulu wax len lo ne ko allah bur yalla maulana moy suñu kilifa bi mengo suñu mir wala maula lakum te yeen amul len ben kilifa bu mengo suñu mir yeen amul len wax len ko lolu parce que lolu buñ ko waxe ñom dootu amati lañu wax fa sakata mu daldi nopi izan boba nak walam yajitte amatul dafi'an de luy tañ han lil hujjat ñel aw lay allati bi nga xamne qamat dana taxaw alayhi ci kawam lanno ndax mom ya'lamu xamna ne mom abu sufyan anna allah naka bur yalla la ya'lu deful fiyati ka walay ci mom sheyun dara lanno ndax ñom kanu xamon nañ ne kanu nekkon nañ ya'lamu di xamne di xam hala lol wala yashkuna to don yon sik sak fi ci lol qala ci wax mu wax nak abu jahl manam bi benen histoire la kon be benen histoire la bu jeex bu xewon ko bi nak benen histoire bu ñu netal bu xew fan badar qala waxna abu jahl hayna waqafa bamu taxawé fi safi ca sapé yawma badar bisu badar qala mun in kunna ndax bu fekente ne ñun kat de bu fekente ne ñun ñi innama li amres moy nu qaful ñi ngay xex allah bur yalla kama kem ñu xam ya sama non la ko yu jorte muhammad bin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wallahi warna ci yalla ne mali ahadin ma det li ahadin ñal kenn billahi ci bur yalla men manam men taqatin ci kat manam amul katan ci kaw yalla manam pour parce que ñom xamone nañ lool manam day wax ne li abou soufiane li tax munul tontu lele moy xamone na lool manam lool tamit règle la ci argue ci débat manam règle la ci bu nit ku nek wara sa montiel ci confrontation idéologique moy ka ngay waxal au moins il faut nga xam yeen ñaar lan ngeen d'accord ci départ bi parce que so xamul lan ngeen d'accord lo wax mën nako baña nang mais su xamé lan ngeen d'accord et que principe bi li mom d'accord ngeen ci wa ngeen tambalé fofu nak di yek wa deng mo tax ñom Abu Jahl xam nako néna budé manam Seyna Muhammad sallalahu alayhi wasallam ñom mom limu japp né limu néné ñun han deng dañuy nono yalla yalla la ni xex budé lool deug la wallahi yalla mom kenn amul gattal ci kaw gis nga mom Abu Jahl ak limuy febar yépp manam ci mu xelam bëpp lool mom xamul ndox waye wa in kunna bu fekente ne ñun kat innama li amres moy nu qatilu dañuy xex annasa nit ñi fa wallahi watna ni yalla ne ma bina de li nek ci ñun min doofin ci dayal manam bu fekke nak nit ñi lañuy xex mom ñun amuñu ben doyere bu refu ñu am faibles mom amuñu ko intaha fi la fofu la wax jëm manam ngir wax na lolu xamone nañ legi nak qawluhu wax bi wax na bi iznika xam nga def na da'i bika laka bi iznika mo aji wote jëm ci yow yentou sa sama ki wote jëm ci yow manam fukkandiko ci yow yalla ñi jëm ci yow ñel la mais ci sa ndigal legi bi iznika manam ci sa ndigal gog nak ndigal gog la xamna ya ni mi ngi ci nam anno ne ko mom yerenbi sallallahu alayhi wasallam da'a dafa wote ila la jëm ci yalla bi iznika ci ndigalu yalla yaani mi ngi ci nam ne azina digal na allah jox na ndigal allah bur yalla ñal ko fi da'wati ci wote nit ñi ilay jëm ci mom wa amarawati digal nako manam bi zalika ci lola manam jox nako digal ak digal nako manam jox nako digal moy azina lako azina ha amarawo moy digal nako difference bi fofu fum nek nak moy jox nako digal moy autoriser digal nako moy ordre la voilà entre autorisation ak ordre voilà moy digle na ak joxena ndigal moy voilà autorisation dafa diglé nak moy am moy da ordre azina han azina izn moy digal moy voilà ordre moy diglé moy amr moy diglé mari ndigal wa plutôt dig voilà digal mais moy digle biñu wax digle voilà manam ordre pas digal pas isne li nga xamantene mom moy ne xam nga olof tekkale bi dafa xaw jafé ci wolof mais entre joxe ndigal ak digle fofu lay wouté joxe ndigal moy mayena autorisation voilà permission voilà permission autorisation moy joxe ndigal amma diglé nak moy ordre manam né défa li té laaj ñu la ci xalaat té dang ko wara def voilà lool moy diglé voilà yalla lu bax lay diglé manam moy mom la ordonné d'accord voilà joxna la ndigal ci werde lolou moy autoriser permission déjà voilà diglé ak ndigal izn ak amr ñaar yoy duñ ben bo digelé sa dom ne ko demal jëndal ma sucre ci boutique bi koku donc ko digel légui bo né ko mën nga genn dem fowi nak mën nga genn fowi koku donc ko jox digel manam dang ko may digel pour mu mëna dem delu ci wat manam dang ko may permission la autorisation la alors que bu jëk bi mu dang ko digel pour mu dem wara jëndi ji voilà bob mom amul lu ne xam nga bu jëk bi mën nga dem fofu commandement la quoi bu jëk bu mu jubi moy commandement moy waaw waaw bu jëk quoi bu jëk bi nak manam moy dem mën nga dem fofu lolu mom bo boy ndigal voilà voilà bobu su ko nexé mu ne aw mu envie fofu mu na tok diglé bi mom moy commandement bi voilà bob mom bo né ko débal jëndi ji sucre ci boutique ba mënul né non aw mu envie dem dede lolou monuko wax awma envie dem non mo dama bëgg tok alors que so nek mo meun nga dem fowi meun na ne tok fi mo ma gënal voilà légui nak bi nak ci ndigal gi la manam moy ci permission bi la lolou mom motax il faut ñu def différence bobu dafa am lo xamantene lolou amru la am lo xamne iznu la amru bi moy ferme moy ordre bi commandement bi izn bi mom moy autorisation bi al amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar nak digle lu bax ak tere lu bon koku ordre la koku commandement la amul digel buñu laaj wala ñuko ci xaar digle lu bax ak tere lu bon amul digel buñ ci xaar def lu bax ni comme li ki wax tane ci amane jay ki nakol ko dabay bu ties nakol to dete way bim nan mo en tout cas moy dabay rek mo lay wax dabay mu ne man day sa talibey dal bu fi ben talibey ñew di laaj ndax nako jox ndigal ci lu bax ndax yalla diglé nako bari bu fi kenn ñew di laaj ndigal ci lu bon ndax yalla téré nako bari voilà jeexna parce que lolu amul ndigal lolu amul iznu manam lo xamantene dang ko wara def diglé lu bax ak téré lu bon lolu dafa war nit ñi dañ ko wara def suñ ko deful dañuy am bakkar koku amru la iznu bi nga xamne mom lañuy wax nak lool moy wo nit ñi demé len ci yalla manam lu demé nek di def tarbiya ak yoy lool nak permission la laaj iznu autorisation la laaj lu demé nek wala di aju ci walu tarbiya ak tarqiya yoy joxe werde et cetera mais kanta digle nit ñi rek ne len li baxna ak nga xamne nga xam ni ñi jappo nit ñew xamul lu ñu jappo nga war ko ko jangal lool mom amul naan il faut nit ñu jox ma ndigal ci mëna jangalé japp ak yoy amul man xamna ni ñi jappo bu ma gisé nit ku ko xamul du autorisation lay xaar mais par force dama ko ko wara jangal su mu ko deful damay am bakkar te yalla mën na ma ci tenir rigueur bu baax voilà fofu la différence bobu nek fofu la différence bi nek voilà voilà lolou mais ñu bari malheureusement ci wolof yi ñu bari dañuy jaawale ñaar yoy dañuy jaawale ñaar yoy may ndigal gogou ñoo li ñu xamne dañ ci maye ndigal mom ak li nga xamne dañ ko diglé ñom manam ndigal go nga xamne dañ ko diglé ak maye li nga xamne dañ koy maye muy maye ndigal dañ koy jaawale wala fi dañ koy jaawale souvent voilà dañ koy jaawale légui tay man mo ma xam l'akhdari mokol ko man ko xam ko war ko jangal dañi koku luñ ma digël la manam dañu ndok koku mo du luñ ma may digël luñ ma digël la yalla dafa ko digël cependant suma ci amé ndigal suñ ma ci maye ndigal lolou day yok doole gi ci leer ak yu mel non mais par contre digle gi mom mi ngi fi ba pare lolou tamit manam yoy yep ay point la yu ñu jawale bon ya nak des considérations yo xamne mom jarum ñu ci dugg parce que amuñu ben importance lu demé neké japp né ab téré bo xamantene ben nitu yalla da ka bind wala ben borom ko xam nga japp ne barang ko wara jangale da nga wara dem ci kenn ku bok ci wa keuram mu jox la ci ndigal koku mom waxi tiaxar la yo xamantene amul ben rapport ak diine lolou yeufi wolof la gëna jégué yeufi aada la yo xamantene tekki wu danaka dara amul ben importance ça n'a aucune importance mais aucune wala to parla nak bu fekente nak ko xamantene manam ci walu ndono la wala manam ci ndono spirituel ci nga ñaan ndigal gogo ñaan ndigal gogo dañ ko sop manam ngir lima la wax legi moy leer ge xet yoy waye du sax obligation borom xam xam yep depo nañ ci ne su fekente ne nit meun na xam li nek ci tire xam manaay xam sens bi meun nako jangale wat samu lacc ci ben yoon ndigal ben am lolou borom xam d'accord nañ ci ndigal gi ci yok ki la rek surplus la té ndigal gogou do dem jël ci ko ko neya ndigal gogou ci ñay yor ndigal la ñun nak dañu fogné ñay yor ndigal mom moy doomi di wala doomi da obligé mu nek doomi di wala doomi da dedet ni ko jël ci di wala ci da okay deng kon yalla mom mo dox yenenbi sallalahu alayhi wasallam gis nga digal moko dox moko may digal ci mu wote ba nopi moko ko digal tamit gis nga ba pare moko digal tamit le fait que ñaar yoy and nak motax bokku la kenen qala waxna subhanahu wa ta'ala namak sallallahu ta'ala tunamak sallallahu ngam ci ngalaw ta'ala takana mu neena ya ayyuhar rasul ya ayyo rasul e yow yenentibi sallallahu alayhi wasallam balligh jotalil ma li nga xamantene unzila wacc nañ ko tir alquran di nga xamne wacc nañ ko ilayhi dem ci yawmin rabbika mutuke sabana alquran sunna alquran ak sunna biñu wacc jeme ci yow tuke ci sa borom jotaliko suratul maida ayat 67 wa qala mu wax bam borom bi subhanahu wa ta'ala tunama sallallahu alayhi subhanahu tunama sallallahu alayhi ka wayna batay ne ya ayyuhal mudassir e yow mi nga xamanteni yow ya aji lambo ay yeri hein qum dugal fa anzir sa gawarati koku ndigal ki lol lan la dedet lan la amru la qum dugal fa anzir sa gawar gaay koku amru la deng moy sootul mudassir ay bu ñeek bi la hmm ay mu jikko bi ak ñaara bi wa qala waxna fil ayat ci ayat al ukhra benen mu suratu ahzab suratu ahzab ayat 46 mu ne wadaiyan yantub sa sam nek na aji wote amna na ko inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhiran wadaiyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira wa da'iyan ma'an sa'a mako ya ayyuhal inna arsalnaka ya ayyuhan nabiyyu yantibi sallallahu alayhi wasallam e yenente bi sa sam inna naka ñun yalla arsalnaka yunnañ la han shahidan ngay aji sédé wa mubashiran ngay aji beglé wa naziran ngay aji wa du xupat wa da'iyan sa mbir nek aji wote ila allah jëme ci yalla bi iznihi ci ndigalam be gis nga muy ñaar yi mbir be jugal nga warat koku dañ la ko digal bi nak dañ la may ndigal ngay wote jëme ci yalla gis nga warate kon dafa laaj bobu laaju ndigal li laaj ndigal moy wote jëme ci yalla bobu mo laaj ndigal mais warate koku ordre la amul kenn ku ci gëna yey kenn lenn moy tax dal nga moy bo xamul nopi bo demé bay wax nga wax li nga xam té nga nopi bo paré bul djéggi day bul djéggi lo xam dañ bokku té li nga xam nga yam rek fi nga waré voilà li mom moy différence té différence bu ma xamé la bo xamné dañ ñu bari xamé wuñ ko bari na ñuy wax ci diiné ji ni sax xamé wuñ différence bi ya différence bi bu différence bu sew la bu ma ta xamé la imam as-sawi rahmatullah alayhi ci hashat as-sawi ala al-jalalayn dafa wax ci ay bi wax ju am solo dafa ni dañ dan wax ne xam xam ci deunu goor ñu la ne am ci deunu yu la nek nekul ci téré yi mu ne me jamono joju nit ñi xam xam bi dafa nekkon ci seen deunu et que téré yi dañ ci dan teunk mbir yi xam nga fim tool bo sello bo xolé yoy bo téré yi ñëk yi soko sello da nga ci gis rom da nga ci remarquer lool da gis ne téré yi ñëk yi dañ dan tuti dañu ñu reuy même téré yi luñu ki comme sa al bukhari par exemple wala muwatta wala yeneen ak yeneena da nga gis ne presque ay résumé la manam da nga gis ne même bo xolé même tafsir yi ci dessin même tafsir yi ñu bind ci jamono salaf yi tafsirul tabari par exemple yoy ak liñuy nek isnad yi leral yep boko xolé deug di nga gis ne dañu teunk mbir yi parce que l'essentiel lañ indi parce que xam xam bi nekul won ci sen téré téré pour teunk affaire la mais sen xam xam ci sen deunal rek ko mune me legui depuis ay siècles xam xam bi nekul ci deunii de ci téré la legui té lolou mo yaakaarna waxam joju ñaari nit yu xellu té xam deug mbir mi ni mi démé buñ ci wérante effectivement xam xam yi légui ci téré yi la nek nekul ci dëndu avant liñ daan mokal gis nga xolal al imam al hafiz ibn abd al bar rahimahullah tamhid bi mu ko bindé gis nga tamhid num tol bi ci tol التمهيد لما في الموقع من المعاني والاسانيد با فارا داف ني دامكو ديف نونو بانكو غنا ياتال غيسغا ميم موم صاح غيسنا ني دوفا تنك اندك 18 توم لا مون نغير مو مانا يومب ني موك طالبي موكال كو نغير مو مانا يومب طالبي موكال كو واخول سيرين سي طالبي mokal ko non lolou ku dafa evident xolal andak ne mom dafa japp nduf ko teunk kon ce qui veut dire que li nekkon ci mom ci xam xam manam bo xamne deug bu developé won affaire ni mi toll hein an imam an-nawawi rahmalahu bi mu bind sax sax imam muslim bi rahmalahu daf ko wax te d'ailleurs lolou ko xam deug nga xam hadith ak li ci tourner ak surtout xam xam yi ci adjo ak yoy li nga xamne dañ ko teug même tire tafsir yi dañ leena teug fo pas croire tire tafsir yi ngeen di deg diko gis ay tafsir qurtubi ki ahkam alquran ibn arabi parce que imam al imam ibn arabi rahmatullah alayhi ibn al arabi rahmatullah abubakar rahmatullah al faqih al maliki rahmatullah bo xole tere tafsiram bi da ngay gis ne taxu ko reuy non ci yenn ki 8 tom la wala yenen yi meun nañ ko def kon sax def nañ ko sax ba 4 tom ahkam alquran mais bo xole tere bobu nga comparer ko ak li nga xamantene mom la daan dicté talibim bi ci tafsir parce que daana tafsir ci jakam juma chaque njël manam avant fajar période bobu la daan tafsir talibey biñu dégé biñu bindé tafsir bobu xam nga té liñ bind tafsir bobu ñu bind 500 tomes la manam kon nga xamni bi lu nu teunk rong la et cetera manam c'est à dire que il faut nous comprendre aspect bobu manam borom xam xam limuy xam manuko bind en réalité borom xam xam limu xam manuko bind parce que limuy bu ko bindé limuy bind dafa touti par rapport ak limu xam mom limu xam dafa bari bari bari bari bari ba nga xamné mënu ko bind mais ñu muju ni même buñu amé xam xam di nga gis ni néwon na ci ñom ko xamantene tay mën na taxaw wax la par exemple li nekk ci al majmu' yépp wala day wax ba lool tafsiru tabari rek li ci nekk yépp dafa jafé nit ñi ku lo ku ñew taxaw na tafsiru tabari aya sangam li la ci wax bam jeex tafsir bi ay sangam li ba alquran bi kamil bi jeex ni won nga gis ku mel non ni won na ko xamantene mën na taxaw ne la sahih al bukhari ni mo ci nek ba mu jeex tak boole ko ak sharh bi nga xamantene mom la ci hafid ibn hajar da rahimahullah mo ci fathul bari wala bok bool ak bo ci beugé boole ak bi nga xamantene mom la al hafid al aini def ci umdatul qari wala yenen ñom al kermani ñom ibn battal et cetera rahmatullah alayhim lol doom dafa neegu ko man hadith par hadith hadith par hadith hadith par hadith mom jeex lol dafa neegu et cetera topal lol yi yeb bo xame di nga xamne li imam as-sawi wax rahmatullah alayhi lol deug la ñaari nit yu xellu te xam ni mbir mi deme duñ ci wérat keni xam xam yi legi ci téré yi la nek du ci dënd yi wala manam ci lañu gëna né lay ték et que bu fekkenté né man nga déllu ci téré yi fi xam lañ cey wax nga xam ko mëna comprendre lañuy wax bo sélalé dëgg après dina jur benen xam xam ci sa dënd bo xamanté né bo par contre du rek ci téré yi lay juddu et puis wax joju tamit il faut que ñu jël ko d'une manière générale sinon particulièrement amna nit ño xamantene vraiment seen xam seen dënd la ñom seen xam xam nekku ci téré hein seen dënd la manam téré yi mi ngi fi mais soxla wuñu yor téré pour seen xam xam pour ñu mëna genn li ñu xam soxla wuñu yor téré alors que li ëpp ci nak nit ñi surtout suñu jamono yi bala ñoo mëna wax dara fokk ñu yor téré wala ñu bind dara bindu ko sino buñu ñëwé né dañuy conférence wara gam té yoru ñu seen kayiti buñu faté seen kayiti rek problème am wala ñu ñëw wara khutba faté seen kayiti buñu mëna khutba lolu moy généralité bi mais nak amna ay cas particuliers té lolu voilà imam yi khutba sa yor kayiti voilà dañu maîtriser li ñuy wax quoi waaw de wa souvent lool la souvent c'est parce que dañ ko xam voilà donc lool mom mo voilà quoi lool donc c'est de manière générale mais hakika legui nak mu ne mais nak amna lo xamantene par contre lool faaw dañ koy jëli ji ci nit ñi ci goor ñi manam gis nga xam xam bi de nga nekatul ci dënnu goor ñi mais ci lan ci téré la nekk légui cependant amna lo xamné faaw dañ koy jëlé ci goor ñi moy lan moy silsilé isnad ko par contre ci goor yi lañ koy jëlé moy isnad moy tialalé chaîne de transmission tialalé moy tay yenen tibi sallalahu alayhi wasallam su waxe dara nan nga xamé ni moko wax nuñ xamé ni yenen tibi mo wax nangam nuñ ko xamé dem jotté bind ak yoy de yenen tibi bindul manam en tout cas bindul téré par exemple buñ nan yenen tibi ko bindul nañ ñu xamé ni yenen tibi mo wax nangam wa c'est parce que dafa am ab sahaba wala ay sahaba radiyallahu anhu yu deg ni yentib sahaba waxna nangam du deug wala ñoñu tamit daal koy netali ñeneen ñoñu netali ko ñeneen bamu yex ci ñun cyallala nak moy man mané diw mo ne diw ne netali nama wala moma wax wala ci ijaza solo na ci mom wala yenen ci mom mu jëlé ci diw mom tamit koku tamit jëlé ci diw koku jëlé ci diw koku neena diw moko wax koku neena diw neena bani cyallale bani yenente bi neena sallallahu alaihi wasallam lolo cyallale moy c'est une lignée quoi voilà d'accord moy chaîne de transmission d'accord voilà legui lolo nak faaw ci nit ñi nga ko mëna amé té lolo nak mom moy courant bi nga xamné ci la barké xam xam di jaar machallah wala moy courant bi nga xamné ci la barki xam xam di jaar wala donc lool mom moy wala lool mbir mo ngi tollu et puis wala motax yi nga xamantene dafa laaj dafa spécial yépp tamit day laaj digël yépp yi aju ci walu yoonu yalla melul comme niñ koy def legui ñu bari yorna tour sangam ay xaarama jox lako yorna ki nangam amna ci kay fiir et cetera xaaral ma jox lako et cetera sans mu am ndigal go xam tan ndigal gu wër la sinon loolu yaq rek lay indi wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin